van woensdag 10 januari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een verzoek van de advocaten van Desi Bouterse afgewezen. De oud-president is veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden. Het advocatenteam vroeg het OM om de uitvoering van het vonnis te stoppen. Volgens de advocaten zijn er in het verleden juridische fouten gemaakt. Het OM heeft nog geen reden gegeven voor de afwijzing van het verzoek. Bouterse werd vorige maand definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. De politie in Ecuador heeft een einde gemaakt aan een gijzeling bij een televisiezender. Een groep gewapende mannen verstoorde een live-uitzending van een tv-station in het zuiden van het land. Op beelden was te zien dat ze medewerkers van de tv-zender bedreigden en dat ze voorwerpen bij zich droegen die op explosieven lijken. Na zo'n anderhalf uur meldde de politie dat alle indringers waren gearresteerd. Voetbalclub Bayern München houdt volgende week vrijdag een herdenkingsdienst voor Franz Beckenbauer. De Duitse voetballegende behaalde grote successen bij de club. Zondag overleed hij op 78-jarige leeftijd. Bayern nodigt iedereen uit in de Allianz Arena om hem te herdenken. Beckenbauer won meerdere Europese en landstitels met de Beierse club. Ook was hij bijna 15 jaar lang de voorzitter. Harm Visser heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen op zijn naam geschreven. Na 100 ronden op de ijsbaan in Winterswijk was hij de snelste in de sprint. Hij bevestigde daarmee zijn status als de beste Nederlandse marathonrijder van het huidige seizoen. Eerder op de avond won Marijke Groenewoud de marathon bij de vrouwen. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 5 tot min 8 graden. De gevoelstemperatuur is, zoals bekend, een stuk lager. Morgen begint de dag met lichte vorst, maar wel met zon. En waarschijnlijk blijft de temperatuur de hele dag onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nu zijn wij schrijver. Als mijn gast van vannacht als eindtwintiger te horen krijgt dat zijn verhaal geplaatst wordt in een literair tijdschrift, schenkt hij zichzelf een borrel in. Of, nauwkeuriger gezegd, 5 borrels. Hij slaat elk glaasje achterover en zegt hardop, vrij naar Slauerhof, nu zijn wij schrijver. Het is Herman Koch die dit deed en nu zit hij hier naast me. Schrijver is hij dus. Red ons, Maria Montanelli verscheen van zijn hand. Odessa Star, Zomerhuis met zwembad, Finse dagen en nog een hele rij. Hij is winnaar van de NS Publieksprijs, schreef het Boekenweekgeschenk en zijn roman Het Diner is 3 keer verfilmd. En nu is er Ga je erover schrijven? Een vraag als titel die met het verschijnen van het boek beantwoord is met ja. Ja, mijn gast heeft erover geschreven. Over zijn ziekte. Hij heeft ongeneeslijke prostaatkanker. Maar over nog veel meer. Over zijn jeugd, het begin van zijn schrijverschap. Over zijn vrouw en zijn zoon. En over de liefde voor niets doen. Nu zijn wij immers schrijver en dat is wat schrijvers doen. Wat in het geval van mijn gast van vannacht enorme mazzel is voor de lezer. Herman Koch is geboren in Arnhem in 1953. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je, ja. 2 juli 1982 waren jullie schrijver. 82, hè, was het. Ja, ja, dat staat ook, zo staat ook in het boek. Dat heugelijke was, dag. Ja, het was echt een heugelijke dag, want daarvoor... Ik was ook al 28 en ik was op de middelbare school, wat je dan noemt, onder mijn vriendenkring, maar ook onder leraren Nederlands was ik wel, wat je dan een belofte noemt. Die gaat vast schrijver worden. Maar je moet nooit te lang een belofte zijn. Nee, dat was er. Ik rekte het behoorlijk op, de geloofwaardigheid van die belofte. Dus ik kreeg op een bepaald moment... Eerst ben je dan dus die belofte die dan een mooi cijfer krijgt voor een opstel van de leraar Nederlands. En daarna gingen we van school af en ging iedereen wel wat doen. En ik ging ook allemaal vage dingen doen. En toen begonnen vrienden op een bepaald moment te vragen van... Wordt het nog wat, het schrijven van jou? Waar blijft het? Ja, precies. En dat begon toen echt wel te dringen. Maar ik had wel dingen geschreven, ook best veel... Maar ik was in die tijd, nou, ik ben het nog wel een beetje, maar toch wel veel losser. Ik was een echte perfectionist. Ik wilde, als ik dan met een verhaal of met een boek zou debuteren, wilde ik met het beste verhaal ever debuteren. Dat er geen twijfel was. Hè? Want je hebt die verhalen die echte schrijversverhalen van door 50 uitgevers afgewezen, of steeds van die retour-enveloppen van allerlei bladen. Dat zou jou niet gebeuren? Dat had ik me voorgenomen, dat ik dacht. En ik ben toen ook heel open geweest. Ik heb tegen al mijn vrienden gezegd, ik heb eergisteren een verhaal op de bus gedaan naar een literair tijdschrift. En ik word waarschijnlijk over 2 dagen gebeld dat ze dat gaan nemen. En maar, dat gebeurde. Maar was het dan blijdschap of meer opluchting? Ja, het was ook wel opluchting natuurlijk. Want stel je voor dat ze hadden gezegd, helaas past dit niet. En weet ik, het had natuurlijk zomaar gekund. Maar ik was er op dat moment, ik ben niet altijd zo overtuigd van alles wat ik maak. Maar van dat verhaal was ik dat wel. Ik dacht, dat kan gewoon niet dat ze dat weigeren. Voordat je schrijver was, was je een lezer. En ja? Voordat je las, werd je voorgelezen. Ja. En jij schrijft in je boek een stukje over dat je moeder je voorleest. En dan schrijf je, ik keek naar mijn moeders gezicht en luisterde naar haar stem, net zo lang tot het gezicht begon te verdwijnen en alleen nog stem was. Op de klanken van die stem steeg ik vervolgens op uit mijn bed en zweefde door de kamer. Meestal bleef ik ergens vlak onder het plafond hangen. En vanaf die plek had ik uitzicht op mijn voorlezende moeder in diepte. Meer dan het verhaal zelf zag ik een moeder die op de rand van een bed een verhaal aan haar zoon voorleest. Mm. Wat was dat? Ja, dat was een soort hele prettige, ik kon het toen nog niet zo noemen, maar een soort zen-achtige toestand waarin ik bijna uit mezelf trad en dacht, dat verhaal, dat is misschien wel een mooi verhaal. Dat zal dan Winnie de Pooh of het beertje Paddington of dat soort boeken, herinner ik me. Maar ik dacht toch, mijn moeder zit hier op de rand van het bed. Ik hoop dat ze zo lang mogelijk blijft zitten. En ik merkte dat ik gewoon niet meer oplette naar dat verhaal. Maar dat ik dacht, mijn moeder zit hier. Wat een mooi gegeven is dat. Wat een fijn gevoel. En daarom begon ik het op dat moment al van een afstand te bekijken. Ja, ik was denk ik op dat moment 6 of 5 of 8. Dat weet ik niet meer precies. Je kan heel makkelijk denken, ja, dat is iets wat een schrijver doet. Ja, dat is waar, als je het zo zegt. Ja, dat als je het zo zegt, dat was ik me toen natuurlijk nog helemaal niet bewust. Nee, maar we kunnen nu lekker op dat soort dingen terugkijken. En dan weten we het allemaal heel goed. Ja, dat is wel een goeie, ja. Ja, het is je perspectief veranderen. Het gebeurde ook echt zo, niet elke keer. Maar schiet me opeens weer een heel ander voorbeeld. Bij bepaalde weerpresentatoren, zowel in binnen- als buitenland, die kunnen een bepaalde stem hebben. Ook radiostemmen kunnen een bepaalde stem zijn. Een beetje rasperig. Een beetje dromig, mag ik dat hier noemen. Bij RTL4 is dat Reinier van den Berg. Ik weet niet of je hem meteen voor je ziet. Maar die heeft zo'n stem waarin er ergens achter in zijn keel vaak geslikt moet worden. En eigenlijk heeft hij een hele mooie stem. Maar ik denk elke keer, daar is Reinier. Want ik let dan niet zo op het weer. Maar ik let gewoon op zijn stem. En daar droom ik op dezelfde manier bij weg als destijds bij mijn moeder. Ik probeer dus vooral niet een flauwe grap over Reinier van den Berg te maken, maar juist een compliment te maken over wat een fascinerende stem hij heeft en de manier waarop hij Europa uitspreekt. Ik kan het niet goed nadoen. Europa. En dan denk je, daar is het ook niet zo goed weer op dit moment. Ofwel, maar dat maakt niet uit. Het maakt niet uit, maar het dringt niet echt tot me door. En dat is ook een soort wegdromen. Maar ook dat je jezelf op de bank ziet zitten, naar het weerbericht ziet kijken? Ja, bijna wel. Bijna wel, dat ik ook echt hoop. Want je weet dat nooit van tevoren. Ik weet wel dat hij bijvoorbeeld vaak in het weekend is. En je kan het ook wel terugkijken. En ik heb ook wel eens weerberichten van hem 3 of 4 keer achter elkaar teruggekeken. Want het maakt het toch niet uit. Als je even een momentje voor jezelf nodig had. Ja, een momentje voor jezelf. Ja, dat was het wel. Maar het is ook bij radio. Ik luister niet zo vaak naar de radio. Maar er zijn van die stemmen waarbij je denkt, oh, die mogen eeuwig doorgaan. Ja. Mooi. En als lezer, ik begreep dat jij heel snel overstapte naar de volwassene literatuur. Ja, klopt. Vooral op zoek naar seks. Ja, natuurlijk. Nee, dat was het begin. Dat waren de verboden boeken. En dat was zo'n soort tussenvorm tussen de jeugdboeken en de volwassen boeken. En dat waren dan van die spionageromans. Was een Nederlandse schrijver. Volgens mij heette hij H.J. Olbekink. Heb je ooit ervan gehoord? Nee, nooit. En die had een, geheim agent, geheim agent Glots, met een Z. En die was dus... Dat waren boeken, waar er was een hele serie van wel, ik denk, 15 of 20... waar ook best goed geschreven, voor zover ik dat toen als 12-jarige kon beoordelen. En die verslond ik achter elkaar, maar er was altijd wel... Het was een beetje James Bond-achtig. Er was altijd wel een of andere Oostblok-agenten die ging vallen voor Glots. En dat werd dan ook met alle details beschreven, terwijl het eigenlijk boeken waren voor young adult. Hè. Het was eigenlijk een beetje... Slimme schrijver. 11 tot... Hè? Slimme schrijver. Ja, dat is goed gedaan. En het was ook wel, geloof ik, wel populair in die tijd. En toen was ik inderdaad wel naar dat soort dingen op zoek. En dacht ik, nu komt er weer zo'n scène. Die gaat voor de bijl, dacht ik, van die Russische spionnen. Kom maar door. Die kan de charmes van agent Glots niet weerstaan. Dat schrijverschap van je. Jij zegt dat het nooit gebeurd zou zijn als jouw schoolpsycholoog niet was overleden. Nou, ja. Eigenlijk wel. Nee, ja, je sorry. Schrijft, en daarom is het zo gegaan als het gegaan is, zeg ik soms bij wijze van grap. Daarom ben ik nu een schrijver. Alleen ik weet dat het geen grap is. Ja, dat is waar. Hoe kwam jij bij die psycholoog terecht? Nou, door de middelbare school, dat was toen het Montessori Lyceum. Die vonden mij een beetje in verzet steeds tegen het systeem. Want het Montessori school, het Montessori Lyceum, was volgens hij zelf de leukste school van Nederland, maar zeker van Amsterdam. En dat werd je ook voortdurend ingepeperd, want er werd dan gedreigd dat je weg zou moeten. Naar een gewone school. Naar een klassikale school, waar je gewoon een beetje achter je vodden gezeten werd. En dus op een bepaald moment deed ik dingen op die school die niet in hun idee van leuk pasten. Ik deed niet mee, zeg maar. En ik was ook niet de enige, hoor. Ik was met soms met een paar vrienden. Dat we mee. Maar op een gegeven moment werd er tegen mijn ouders gezegd van dat ik naar een schoolpsycholoog moest, omdat ik anders meteen van school af moest. Wat vond je daarvan? Ja, ik heb nog steeds achteraf... ben ik daar een beetje... met een beetje lichte knipoog... ben ik daar toch wel kwaad om. Want ik denk, het is gelukkig, jammer, want het kwam... Het is bij die ene keer gebleven, maar ja, je denkt toch... Hij sterft. Hij sterft 2 dagen nadat ik mijn hele hart bij hem heb gelucht. Want dat deed je wel? Dat deed ik wel, want ik dacht wel, ja, we gaan naar de psycholoog. En hij was aardig. Ik moest ook allemaal tests doen en zo. IQ-tests en andere Rorschach-tests heet dat, geloof ik, met zo'n inktvlek. De vlekken. Ja, je weet wel. En... Maar ik vond die man aardig, dus ik dacht, ik gooi het er maar allemaal uit. En tussen mijn ouders ging het niet zo goed. En die gaf elkaar ook de schuld van dat ik op school niet zo goed presteerde. En dat was het. Maar toch, het belangrijkste vond ik ook vooral later. Ik vond het ook wel interessant om naar een psycholoog te gaan. Maar ik dacht toch, hoe durf je eigenlijk een 15-jarige, zoals ik, die toch betrekkelijk normaal was, dat durf ik zo. Durf ik gewoon pubergedrag. Ja. Dat vond ik ook. En je moet heel voorzichtig zijn voordat je een kind naar een psycholoog stuurt, vind ik. Want stempel gek. Nou, niet stempel gek, maar wel. Het kan best zijn dat zo'n psycholoog maanden of jaren met zo'n kind doorgaat. Dat die denkt, ik zou toch nog wel een volgend gesprek met jou willen hebben. Want je bent nog steeds in verzet. Niet normaal. Niet helemaal normaal. En je bent vooral nog steeds in verzet. Waar verzet je je toch tegen? Dat zeiden die leraren op Montessori ook steeds tegen mij. En ik dacht, ja, ik ben gewoon... Ik was geen ADHD, want dat bestond toen nog niet. Maar ik was het ook niet, achteraf gezien. Maar het was een soort stempel. En ik heb later dat ook gedacht, dat je denkt... Dus die psycholoog overleed binnen een week of binnen een paar dagen... Dus toen kwam er niemand op het idee, die middelbare school niet, mijn ouders niet, dat psychologische instituut, dat zat ergens in Jordaan, zo'n school, psychologisch instituut. Niemand kwam op het idee, die jongen heeft zelf gebeld, die wil nog wel een gesprek. Niets. En daarom denk ik... Ja, want jij ging na de eerste keer ging je bellen voor een nieuwe afspraak. Ik heb toch, want ik vond die psycholoog aardig, ik dacht, het helpt toch wel. Het helpt iets om over mijn ouders te kunnen vertellen. De eerste keer, dat staat niet in dit boek, geloof ik, heb ik wel in Montanelli. Dan kwam ik van die psycholoog af en dan vroegen mijn ouders aan tafel. En hoe was het? Ja, zei ik dan, zoals iedere Coole puber, zei ik gewoon. Ja, was oké. Okay. Gewoon. Gewoon, oké. Okay. Maar waar hebben jullie het dan over gehad? En toen weet ik nog dat ik toen zei... ik heb ze verteld hoe het is om in een gezin te moeten leven. dat shut up mijn ouders wel even voor de rest van de maaltijd. Dat was ook een beetje zielig. Dat je denkt dat ze zo makkelijk inbonden. En zo makkelijk dachten van... nou, laten we maar verder niet verder vragen... Want dan krijgen we nog ruzie. Dan ligt het straks aan ons. Hè? Dan ligt het straks aan ons. Ja, precies. Maar waarom denk je, of waarom grap jij dat je schrijverschap hier vandaan komt? Het is niet dat jij... Schrijf je als een soort therapie? Nee, dat zo zie ik het nooit. Zo heb ik het nooit gezien. Niet als therapie, gewoon als een heel plezierige bezigheid. Vooral als het even goed gaat. Als ik een uur heb waarvan ik denk, nu gaat het echt goed... Maar nooit als therapie. Dus ik heb wat ik wel heb gedacht, dat mijn fantasie door een lange psychologische therapie, wat er dus in had gezeten op mijn 15e, dat die best schade had kunnen oplopen. En daarom bedoel ik het ook wel serieus dat ik zeg, dankzij het overlijden van de psycholoog is me dat bespaard gebleven. En daarom zijn we nu waar we zijn. Want ik ben in wezen iemand die gediagnosticeerd is als een geval, een gevalletje voor de psycholoog. En zo zit ik hier ook nog dat steeds. Vandaag ook nog steeds. Ja. Maar als je dan zegt, zeker als het een uurtje heel goed gaat met het schrijven, ja? Is dat dan hetzelfde als voorgelezen worden door je moeder en ergens zweven en een gelukzalig gevoel hebben? Ja, ja, absoluut. Dat is het wel. Ja. Je bent kijk, je moet aan de ene kant moet je geconcentreerd zijn. Dat kost mij meer moeite dan het schrijven zelf. Dus eerst echt denken van nu ga ik beginnen. Maar tegelijkertijd, als je eenmaal in die toestand van concentratie komt, ben je helemaal weg van jezelf. Zweef je eigenlijk weg van jezelf. En ik schrijf wel eens iets op dat ik denk van dit heb ik helemaal niet bedacht. Dat schrijf ik nu zomaar op, deze zin. Die zal er wel bij horen. Is die dan wel van jou, die zin? Dat is een goede vraag. Misschien nog van de. Misschien zweeft de psycholoog toch nog ergens in een baan om de aarde. Maar ik bedoel, voelt hij dan van jou? Ja, nee, natuurlijk. Ik denk, ik verbaas me alleen wat dat een deel van mezelf, laten we maar gemakshalve het onbewuste zeggen, dat die iets produceert waar ik zelf niet zo bewust over na heb gedacht. Dat is dan een cadeautje? Het is ook een cadeautje, want je leest hem dan over. En dan, als het echt een goeie is, dan denk ik niets meer aan doen. Niet meer aankomen. Ik herinner me ooit een gesprek waar ik bij was. Een interview van... of een gesprek tussen Karel Ove Knausgaard en Ruud van Nistelrooy. En Knausgaard die bewonderde Ruud van Nistelrooy. Ergens een avond georganiseerd door Hartgras. En toen vertelde Ruud van Nistelrooy op een bepaald moment, de beste goals heb ik gemaakt, dat waren de goals waar ik niet bij nadacht of waar ik geen tijd had om na te denken. En die parallel heb ik, op die avond zag ik dat ook wel. Dat je denkt, de beste zinnen, of ook wel de beste stukjes, soms duurt het wat langer, maak je terwijl je niet helemaal echt aan het nadenken bent. Zodra je gaat nadenken, dan ga je doorstrepen. Nou, ik schrijf al lang niet meer met de hand, maar dan ga je weer veranderen. En nog maar is dat wat de eerste jaren ook gebeurde, dat je te veel nadacht? Welke eerste jaar van wachten? Tot we schrijver waren. Ja, absoluut. Ja. Ik heb het later ook wel bij andere schrijvers gezien. Ik zal geen namen noemen. En die heb ik toen ook meteen bevriend, de schrijvers dus. Ook beginners. Heb ik gezegd, het eerste wat je moet doen is de slechtst denkbare versie schrijven. Je moet gewoon beginnen. Je moet niet gaan piekeren, want dat had ik zelf wel gedaan. Ik had de hele tijd een paar van die, in die tijd nog de typemachine, van die getypte vellen. En dan dacht ik, ja, maar dit is gewoon niet goed genoeg. Dat kan ik gewoon niet opsturen, dat kan ik aan niemand laten lezen. En dat heeft jaren geduurd, en wat dat nou precies is. En op een bepaald moment had ik voor mijn eigen gevoel een heel goed idee. Toen dacht ik, ja, dit kan niet meer kapot. En toen heb ik het ook heel snel geschreven. En dat was dat verhaal wat ook meteen werd aangenomen. Goede dingen komen snel. Is het zo makkelijk? Hoe bedoel je? Als het... ja, als de goede dingen komen snel. De goede dingen komen snel, dat is wel waar. Ik heb ook wel de laatste jaren, en dan bedoel ik de laatste 10 tot 20 jaar, dat ik ook wel denk, ik moet nu niet stoppen. Ik moet proberen vaart te maken met dat schrijven. De slechte zinnen en de slechte woordkeus, die haal ik er nog wel uit als dat nodig is. Maar er gebeurt iets, er is een soort momentum als je in die trance raakt van maar doorschrijven. En soms kun je het ook gewoon weggooien. Maar er gebeuren wel degelijk dingen. Zoals ik ook ooit ben begonnen met mijn debuutroman. Toen woonde ik in Barcelona en toen ging ik naar een café en bestelde daar een GMB met ijs. En dat wordt in Barcelona zo geschonken. Er worden wel wat ijsblokjes in zo'n longdrink glas gedaan. Maar deze hoeveelheid whisky... Hij is bijna voor een longdrink glas. Longdrink drie kwart vol. Dat was toch geen ijs. En dan had ik er één. Dan had ik zo'n één langzaam op. En dan bestelde ik een tweede. En dan met zo'n schrijfblok... aan zo'n cafétafeltje, een heel mooi café waar ik nog steeds wel kom als ik in Barcelona ben. En toen ging het opeens. En je hoort zo vaak schrijvers zeggen, ja, maar dan lees je de volgende dag over en dan heb je wat gedronken. En dan kan je het gelijk weer weggooien. Maar ik las het over en ik dacht, dat wordt nuchter nooit zo goed. Want mijn hoofd stond uit. Mijn hoofd stond uit. En ik was ook een en de geremdheid kwijt. De scrupules, stonden die ook uit? Ja, ook. Ja, inderdaad. Die stonden ook uit en dat kon ik dan later altijd bijwerken. Weer. Nee, maar ik kon het verzachten. Ik las dan iets over en dan dacht ik, dit is voor die en die helemaal niet leuk om dit te lezen. En dan dacht ik, nou, maar ik wil toch wel een beetje nog iets. En dan ging ik het een beetje vermommen, zodat... Maar je schrijft ook van ik dat in je eerste boek dat je een vaderfiguur, of misschien wel gewoon jouw vader, kan ik ook zo zeggen, dat je hem beschrijft en de leuke kanten weglaat. Ja, ja, dat was gewoon... Dat is toch, als je schrijft, is dat het verhaal of het boek is het belangrijkste. En niet hoe iemand echt was. Dus het is. Dat was bij Retos Maria Montanelli. En dat was de vaderfiguur waar tegen aangeschopt werd. En. Hoe is het ook alweer? Als een schrijver geboren wordt, dan sterft de familie. Ja, dat is het gewoon. Ja, dat is wel echt zo. Het was wel zo dat de familie die ik beschreef al gestorven was. Ja, dat maakt het makkelijker. Ja, maakt het dat makkelijker? Ja. Kon je dit schrijven bij de gratie van het feit dat je ouders overleden waren? Ja, ja, ik had het anders nooit gedaan. En in ieder geval had ik een ander boek geschreven met veel verzachtende omstandigheden. En dan was het waarschijnlijk minder goed geworden. Ik wacht nu ook nog bij bepaalde mensen op dat ze er niet meer zijn. Dat ik dan eindelijk eens dat verhaal kan gaan vertellen. Want die scrupules heb je wel. Ja, natuurlijk. Ik probeer nooit opzettelijk iemand heel gemeen ten val te brengen of zo. Dat vind ik niet leuk. Nee, maar ik had vind ik zo makkelijk. Wel in dit boek af en toe dat ik dacht, dit vind ik een beetje onaardig. Tegenover? Nou, niet tegenover persoonlijk iemand, maar dat je vertelt dat je in Zuid-Amerika bent met een groep schrijvers. Ja. En nou ja, dat je je steeds meer afzondert van de groep, omdat de meeste schrijvers daar heel erg stom zijn. Ja, maar ja. Ja, ik moet toch eens informeren of ze nog allemaal leven die ik daar beschrijf. Want ze waren misschien nog veel stommer. Nee. Ja, het is niet zozeer stom, maar ik werd op een bepaald moment heel geïrriteerd en vermoeid door de dynamiek van een grote groep Nederlandse schrijvers. Er was zo'n beurs en er was zo'n delegatie van, ik denk wel 25 Nederlandse schrijvers. En er waren een heleboel leuke bij en er waren ook helemaal niet per se stomme bij. Dat is misschien niet helemaal het goede woord ervoor. Maar de dynamiek van die schrijvers die dan met z'n 28e weer een van de restaurantje in probeerde te wurmen. En dat het eten dan allemaal voor ze betaald werd. Dat heb ik gewoon van zo dichtbij gezien. En dacht ik vind het zo gênant. Ik wil hier niet meer bij zitten. Maar omdat je dus er zelf kromme tenen van kreeg. Hè, de? Omdat je er zelf... Kromme tenen, ja, precies. Ik voelde me daar ongemakkelijk en ik wilde daar niet bij horen. En ik heb dat ook gezegd, want het was allemaal georganiseerd door het Fonds van de Letteren. En toen heb ik tegen iemand van het Fonds van de Letteren gezegd, je moet daar echt wat van zeggen. Want die mensen die wachten gewoon tot jij voor ze gaat betalen. Die blijven gewoon net zo lang zitten. Je moet gewoon duidelijk zeggen dat we kregen ook een zogenaamd séjour verblijf om de... Dus je kreeg geld om je eten te betalen. Ja. Dan lieten ze het nog door een ander betalen. Maar er is iets met schrijvers, vooral met grote groepen. Ik kan me ook herinneren dat in Beijing was. En toen gaf prinses Laurentien, die was daar ook. En die gaf een borrelreceptie op haar kamer. Nou, die kamer, dat waren natuurlijk 3 of 4. Dat was een soort suite. En toen ging ik, want ik verveelde me daar al dood. Toen ging ik wat eerder weg. Toen gaf ik een handje aan die Laurentien. En toen, zonder erover na te denken, zei ik tegen haar: zie ze nou maar eens weg te krijgen. Maar dat voelde ik ook echt zo. Dat ik dacht, die komt niet van ze af. Ze blijven net zo lang zitten tot alle... Ja, wat is dat dan met Nederlandse schrijvers? Ik weet niet of het alleen Nederlands is, hoor. Maar dit klinkt een beetje als uitvreters. Het is een beetje, ja, dat is een beetje. Het is de groepsdynamiek. Die is heel traag. En toen later heb ik ervoor gekozen om individueel met schrijvers af te spreken. Of met een groepje van 4. Want ik was niet de enige die daar een beetje moe van werd. Van die altijd maar weer met zo'n enorme club en restaurant in. En toen hebben we met groepjes van 4 en 6. En toen hebben we het eigenlijk heel leuk gehad. Ben je aardig? Ja. Dat zeg ik zonder te aarzelen. Nou, goed. Nee, maar goede vraag. Ik denk het wel. Ja, ik ben er wel van overtuigd dat ik in de basis aardig ben, maar dat ik soms heel sarcastisch kan zijn, wat bij mensen kan overkomen als van, nou, die is wel, die moet mij nu wel hebben of zo. Dus ik kan onaardig zijn, maar ik ben het liever niet. Zou jouw moeder het hebben aangekund om Rettels Maria Montanelli te lezen? Want jij kon het schrijven bij de gratie van het feit dat zij er niet meer was? Ja, ik denk eerder aan mijn vader. Ik denk dat mijn moeder wel het aankon. Ik kreeg ook allemaal brieven van vriendinnen van mijn moeder. Die zeiden wat goed gedaan en ja, wat fijn. Alles aan je boek straalt uit dat jij een enorm moederskindje bent. Ja, klopt. Dat was ik ook. Dus ik kan me voorstellen dat je haar in de eerste plaats niet wil kwetsen. Nee, en ik geloof dat ik in wat voor boek dan ook mijn moeder eigenlijk helemaal niet heb gekwetst. Ik heb wel geprobeerd steeds eerlijker te zijn. Dus ook weer in dit boek, dat ik dacht, ik kan nu wel weer een stapje verder gaan met zeggen hoe zij ook dat moederskindje van mij een beetje stimuleerde. Omdat zij er ook wel plezier aan beleefde, dat ik zo trouw was. Gezellig. En gezellig vooral. Het was ook altijd met z'n tweeën, was het heel gezellig. Nou, je ouders hadden niet zo'n gezellig huwelijk. Nee, helemaal niet. Vanaf het begin. Ik herinner me van, ja, we gingen natuurlijk wel nog op vakantie met de auto. En we gingen naar Frankrijk en zo. En ze waren heel aardig voor mij. Maar je voelde die spanning. En je schrijft, naarmate hun overlijden verder weg is, heb je meer begrip voor je vader. Ja, klopt. Dat is wel zo. Dat gaat op een bepaald moment zo. Die denkt, die heeft gewoon zich misschien wel vergist met die vrouw. En die gaat op zoek toch naar nog iets nieuws. Hij geeft zichzelf nog een kans. Dat had hij natuurlijk al gedaan met jouw moeder. Ja. Maar hij was toen niet. Hij is toen eerst bij dat gezin weggegaan. Want hij had 4 kinderen met een andere vrouw. Hij is eerst weggegaan en toen een aantal jaren later pas heeft hij mijn moeder. Dus hij is niet weg ontmoet. Hij is dus niet weggegaan omdat hij al vreemd ging met mijn moeder of zo. Maar ja, hij is ook gewoon, hij is inderdaad ook zomaar bij dat gezin weggegaan. En dat heeft hij ook later wel eens tegen mij gezegd, dat hij dat niet nog een keer wilde herhalen. Dus hij wilde niet zomaar weer weggaan. Maar hij was wel ongelukkig. Hij was wel ongelukkig, ja. En langere tijd, denk ik. Maar had je dat door als kind of was je te veel met je moeder bezig? Nou ja, het was heel simpel. Ik was eigenlijk heel erg op mijn vader gesteld. En we deden hele leuke dingen samen. We gingen naar de 24-uursraces van Francorchamps. We gingen met z'n tweeën 5 dagen naar Terschelling. En dan zeehonden proberen te fotograferen. Hij dacht echt na van wat kan ik doen met die zoon wat leuk is. En dat was dan ook vaak leuk. Maar die twee het niet leuk hadden, dat voelde ik steeds. Ik was altijd liever met 1. Dus ook met mijn vader. En puur omdat mijn vader buitenshuis werkte, was ik dus vaker met mijn moeder. En als ik uit school kwam, was ik ook. Ik was ook wel zo'n moederskindje dat ik tegen. Ik had best veel vrienden. Ik was best populair. Dat was helemaal geen probleem. Ik kon overal heen. En ook met anderen mee. Dan zei ik echt wel eens letterlijk. Mijn moeder die heeft iets, moet ze even doen. We moeten naar een oma toe en ik kan eigenlijk nu niet afspreken. Want ik vond het veel leuker. En mijn moeder die zat al met de gesmeerde tijgerbolletjes thuis te wachten, weet je wel, op mij. En wat gaan we doen, Herman? Wat gaan we doen? Gaan we naar de film? Gaan we naar dat? Ik vond het heerlijk. Ik vond het echt. Ook momenten van gelukzaligheid. Ja, absoluut. Ja. Ik ga even een moment nemen om de mensen die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen te vertellen naar wie zij nu luisteren. Naast mij zit Herman Koch. En Herman Koch is schrijver sinds 2 februari 1982. Hij schreef Red ons Maria Montanelli, Het Diner, Zomerhuis met Zwembad, Vincent Dagen en nog heel veel meer. En nu is er Ga je erover schrijven, wanneer mijn gast schrijft over ziek zijn, maar nog over heel veel meer. Over zijn jeugd, het begin van zijn schrijverschap, over zijn vrouw en zijn zoon en over de liefde voor niets doen. Ja, zullen we maar eens over dat ziek zijn gaan praten? Ja hoor. Als je dat ook nog mee wil nemen. Ja, laten we het ook nog even doen. Ja. We hebben nog even. Je hebt het 4 jaar lang, bijna 4 jaar lang, heb je er niks over gezegd. Ja, en niet tegen niemand iets gezegd. Maar ik ben begonnen met de naaste familie en de beste vrienden en zo. En toen heb ik stapsgewijs ben ik het een beetje gaan vertellen. Maar ik dacht, ik wilde het een beetje voor mezelf houden. Ik wilde ook niet... Want dat wist ik van ook van mijn moeder, maar ook van mijn vrouw, die ook wel een paar ernstige ziektetoestanden had. Wat ik ook wilde voorkomen is dat er dan, dat ik zei, en hoe gaat het nu verder? Ja, zeg ik, heb ik volgende week een onderzoek. En dan gaan er dus minimaal 30 mensen appen, bellen, of bellen om te vragen wat de uitslag van dat onderzoek was, of het goed gegaan was. Dus daar zag ik ook tegenop. Dat ik dat ik zo'n ziektegeschiedenis type zou worden, die steeds uitleg moest geven van, is er nog wel hoop, of is er nog wel dit, of is er nog wel dat. Dat is ook wel puur egoïstische reden, dat ik dacht, ik moet het een beetje stilhouden. Maar ik wilde ook geen berichten in de krant, want ik was natuurlijk toch wel een bekende naam en zo. En ik zag dus het krantenkopje Herman Koch ongeneeslijk ziek, zag ik al voor me. En toen dacht ik, dat vond ik voor de naaste familie, met name onze zoon Pablo, vond ik dat niet zo leuk als hij dat zou zien op nu.nl of zo. Nu zijn we allemaal 4 jaar later, is dat allemaal ingehaald. Dat heeft er alsnog... Maar hoe werkt dat dan? Want nu staat dus wel in de kranten Herman Koch ongeneeslijk ziek. Ja. Maar voelt dat voor jullie dan als oud nieuws? Ja, als oud nieuws. Maar ik had er ook niet... Ik ben ook dat een beetje naïef. Ik had niet gedacht dat het zo massaal zou zijn. Ik begreep wel dat het via het ANP en via de nieuwskanalen wel naar buiten zou komen. Ik dacht, nou, misschien zijn er 5 berichtjes of zo. Maar als je dat dan leest, dan denk je, ja, dat bijna zo'n reactie van, ja, dat weet ik toch al lang. Of dat weten we al lang. Komen ze nu mee? Ja, precies. Maar dan zijn er toch nog altijd mensen dat je denkt van, die dan reageren, dat ik opeens denk, oh, fuck, sorry, die heb ik het nooit verteld, ben ik vergeten. En en er zijn er ook die denken dat ik het ze nooit heb verteld. Ik zal niet. Dus het is een beetje. En dan de mensen die echt schrikken. En dan ook graag, ook al hebben we elkaar 20 jaar niet gezien, wel graag binnen een week langs willen komen. Ik zie dat je daar zin in hebt. Ja. Nee, maar dat is een beetje hoe je ermee om moet gaan. Maar die 4 jaar, achteraf gezien, waren die 4 jaar mediastilte, om het zo maar te noemen, waren wel heel plezierig. Dat ik gewoon. En natuurlijk wisten meer mensen het dan ja, ik dacht. Ik heb natuurlijk wel het een en ander van je gelezen en geluisterd. En ik hoor je dan op een gegeven moment in een interview vertellen over. Volgens mij was het bij Gijs Groenteman. Heb je het over sterven en dat het voorlopig nog maar niet moet? Ja. Pablo is daar eigenlijk nog net even te jong voor. Ja, klopt, dat weet ik ook nog. Hoe voel je dan op het moment dat je daarover praat? Nou, dan voel ik me dat ik daarover mag praten, omdat ik erover zo over denk en erover nagedacht heb. Maar dat ik niet tegen Gijs Groenteman ga zeggen, trouwens, ik ben ook echt ziek of zo. Ik had het me voorgenomen dat ik dat pas. Want ik was toen al wel bezig aan dit boek. Dus ik dacht, ik moet het in ieder geval stilhouden tot dat boek uitkomt. Dat zou mooi zijn, want het zou ook een spoiler voor het boek kunnen zijn als het te vroeg nieuws weer werd. En ik had ook helemaal geen zin in. Ik heb 2 boeken hiervoor geschreven, terwijl ik al wist dat ik het had. En dan dacht ik ook, ja, dan is toch bij elke interviewer de eerste vraag. En hoe gaat het nu met je? Hoe lang heb je nog? Ja, hoe lang heb je nog? Nou, precies. Dus dat is een beetje de reden om het uit de weg te gaan. Wanneer begon je met schrijven hierover? Ik weet het niet meer precies, maar ik denk ongeveer 2 jaar geleden. 2,5, 2 jaar. Ik had nooit gedacht dat ik erover ging schrijven. En toen vroeg dus mijn specialist in het OVG, die dokter Franke heet in het boek. Daar komt ook de titel vandaan. Die vroeg aan mij, ga je erover schrijven, Herman? Want toen was het al 1,5 jaar aan de gang. En toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Want ik ga niet zo'n boek schrijven van mijn strijd tegen kanker. Zo'n soort zelfhulpboek. Of ook geen lollig boek. Want je hebt ook wel cabaretiers die nog veel lolliger titels kunnen verzinnen. Met kanker erin. En dat wilde ik niet. En toen heb ik erover nagedacht. En toen besprak ik dat met een goede vriendin. En die zei tegen mij, ja, je hebt wel gelijk. Ik snap precies dat je dat niet wil. Zei ze, aan de andere kant zou ik van jou juist zo'n boek wel willen lezen. En dat is een klein dingetje wat me een beetje over de streep trok. Dat ik dacht, misschien kan ik wel een ander boek schrijven. En niet alleen maar afspraak, bloedonderzoek, scan. En al die routinematige dingen. En bovendien. Nou, hoe dan wel? Hoe begin je dan? Ja, ik ben gewoon bij het begin. Bij wat nu de proloog is van het boek. Waarin ik beschrijf dat ik een landschap in Zeeuws-Vlaanderen niet meer helemaal op dezelfde manier zie als nog maar kort geleden. Ik ben gewoon dat gevoel heb ik geprobeerd uiteen te zetten. En toen dacht ik, nou, nu heb ik wel genoeg verteld. Nu kunnen we wel met het slecht nieuwsgesprek beginnen. Ja, maar begint ermee dat er afstand is tussen jou en de wereld. Ja, dat voelde ik. Alsof je naar een foto kijkt. Ja, dat was precies een foto, een ansichtkaart. Want je hoort vaak mensen zeggen die ernstig ziek zijn, dat het leven intenser wordt. Hè? En ik had het tegenovergestelde. Ik dacht, het is, ik wil niet zeggen een aflopende zaak, want zo pessimistisch was ik ook niet. Maar ik dacht wel, ik kan dit landschap en die containerschepen en die roofvogels nooit meer onbevangen bekijken. Want ik weet dat ik kanker heb. Ja, het zat me eerder in de weg. Dus een vieze voorruit in de auto. Dan dat ik dacht, goh, wat fijn dat ik hier nog van kan genieten. En is dat gevoel gebleven? Ja, is wel gebleven. Ik ben van optimistisch van aard. Dus ik denk, je zult zien dat ik het nog best lang ga volhouden. Dat denk ik wel. En waar dat geloof vandaan komt, dat weet ik ook niet. Ja, maar is het dan wel fijn om het nog best lang te doen met een vieze voorruit? ja, je went eraan. En het is ook niet zo dat die voorruit de hele tijd vies is, hoor. Komt er een regenbui of de ruitenwisser. Nee, maar het is inderdaad dat wat dat betreft misschien niet zo'n goede vergelijking. Want er zijn gewoon momenten dat ik denk, ik voel me weer zoals ik me altijd voelde. Gewoon in het moment en op een gelukkige manier of op een juist ongelukkige manier. Dat kan ook. Maar in ieder geval dat ik het wel weer allemaal echt beleef en voel. En dat het niet in de weg zit. Heel concreet denk ik er bijna niet aan. En ik ben ook niet iemand die op internet gaat zoeken naar alternatieven. Wat is bijna niet aan denken? Niet, denk ik. Dus ik heb wel eens. Maar waar denk je dan niet aan? Aan de dood aan de, niet? Aan de situatie? Ziek zijn niet? Of? Nou, aan de situatie dat je denkt, ik zit nu in een vrij gunstige fase. Dat is nu zo. Toen ik het boek schreef was dat nog niet zo duidelijk. Maar de behandeling die ik heb met hormonen en nogal sterke pillen en ook een injectie af en toe, die is heel goed aangeslagen. En die is nu, de laatste keer zei mijn arts tegen mij, je bent nu buiten categorie. Want er is misschien maar 2% van alle patiënten waarbij het zo goed aanslaat. En hij zei, dat geeft ook een hoop voor de prognose van de toekomst. Want hij zei, het is nu, the sky is the limit. Ik kan dus morgen te horen krijgen dat het toch niet meer zo goed werkt. Is het ook nog niet meteen afgelopen of zo. Maar het kan ook zijn dat het opeens jaren doorgaat. En daar ga ik dan maar van uit. Of eigenlijk, om op je vorige vraag terug te komen, denk ik daar liever niet over na. Ik denk gewoon van, ik ben er nu toch. Ik voel me niet heel slecht. Ik heb allemaal een beetje bijverschijnselen. Moeheid. Maar goed, ik ben ook inmiddels op een leeftijd dat ik misschien anders ook wel om 10 uur zou willen gaan liggen. 'S avonds dan, hè? Mm-hmm. En ja, het is een soort, dat optimisme heb ik wel. Maar het idee dat ik me op een reis kan verheugen, op een wat langere reis, dat is een beetje weg. Ik heb altijd gehad dat ik dacht, ik zou wel een keer naar Japan willen. En je hebt natuurlijk ook mensen die ziek zijn, die juist die hele bucketlist gaan waarmaken. Ja, vliegtuigen springen. Overal naartoe. En dat heb ik dus helemaal niet. Ik blijf lekker dicht bij huis. Het hoeft niet meer. Ik hoef niet naar Japan. En is dat dan een compliment voor je leven? Van, je hebt het heel goed gedaan, dus er hoeft niet nog van alles afgevinkt te worden? Ja, ik denk het wel. Ik geniet van het leven en van een heleboel dingen. Van de mensen dicht om me heen, van mijn vrienden. Van lekker eten, van langzaam een beetje bezopen raken. Al die dingen die het leven maken, daar geniet ik van. Maar ik heb niet het idee dat ik nu nog een heel... En ik heb dat schrijven natuurlijk, wat toch wel enorm helpt. Niet als therapie, maar gewoon als bezigheid. En dat je denkt, ik hoef niet... We hebben bijvoorbeeld meerdere reizen door Amerika gemaakt. Met auto van oost naar west. En weet ik wel, ook met zoon Pablo erbij. Amalia en ik ook met z'n tweeën toen hij nog niet geboren was. Dat vond ik altijd heerlijk. En op een gegeven moment denk je ook van, ik ben daar geweest. Ik hoef niet nog een keer. Het is geen verslaving of zo. Maar heeft dat met ziek zijn te maken of met ouder worden? Allebei, denk ik wel. Het loopt inderdaad een beetje door elkaar. Ik vind dat, omdat je gaat toch iets minder midden in het leven staan als je ouder wordt. Ja, dat is waar. Je komt een beetje aan de rand te staan. Maar het is ook wel leeftijd. Ik zou naar Chili gaan, dat was 2019. Dat was een paar maanden voor die diagnose. En ik had al de SUV, had ik al het eerste huurcontract voor getekend. We zouden door de woestijn gaan rijden en al die dingen. En het was net heel onrustig in Chili. En ik zou naar een literair festival gaan in Valparaiso. En toen werd door die onlusten werd dat hele festival afgelast. Dus ook onze trip eigenlijk. Want alle vliegkosten waren betaald door dat festival. En toen merkte ik al, en toen wist ik nog, toen was het pas een maand voordat ik wist dat ik ziek was. En toen merkte ik al een soort opluchting van, ik hoef die jeep helemaal niet in en door die woestijn te rijden. Ik mag gewoon lekker hier blijven. Dus het heeft ook wel iets met mezelf te maken en met en misschien wel leeftijd. Maar toen ik het eenmaal wist dat ik het had, was mijn eerste reactie ook wel van, ik ga nooit meer dingen doen die ik maar half leuk vind. Zoals erop uit, ergens signeren. Hoewel ik sommige keren heel leuk heb gevonden. Optredens op festivals en zo, ook in het buitenland en zo. Heb ik echt veel plezier aan beleefd. Maar ik dacht, ik ga dat nu niet meer doen. Want ik heb het heel lang gedaan. Daar kan ik als eerste mee stoppen. En toen kwam ook nog die pandemie. Dus toen werd het sowieso allemaal afgelast. Dat was een beetje jammer, want daardoor raakte mijn eigen geval een beetje op de achtergrond. Is dat jammer? Nou ja, ik merkte gewoon dat iedereen het over corona, ik noem het altijd nog steeds corona en niet COVID, dat blijf ik volhouden, dat iedereen het daarover had. En ik merkte dat ik die aandacht van mensen die me belden en toch vroegen van hoe gaat het nu en weet je wel, dat ik daar toch wel me prettig bij voelde. Ik dacht, ik ben een beetje het middelpunt, want ik ben nu in de vriendenkring zo'n beetje de enige die echt iets heeft. Maar toen de corona uitbrak, had opeens iedereen wat. En hoe is dat dan nu het bekend is geworden? Is die aandacht weer terug? Nee. Ja, je krijgt natuurlijk even die aandacht omdat er een groot interview in de Volkskrant heeft gestaan in het magazine. En daar reageren mensen daarop. Dus niet zozeer op, oh, je bent ziek, want dat wisten ze al, maar dat ze het een mooi interview vinden. Dat hoor ik dan veel reacties. Dat is dan wel weer even leuk, maar om dat te horen. Maar ik verlang ook weer naar het moment dat het weer een beetje stil om me heen wordt. Ik krijg het idee uit jouw boek dat je het allemaal een beetje buiten jezelf plaatst ook. Het ziek zijn. Je noemt dat het overkomt je. Ja. En je gaat de kanker ook geen ruimte geven. Misschien een beetje in je privéleven, maar verder ook niet. Nee. Werkt dat zo? Kan je zoiets op afstand houden? Ja, blijkbaar wel. Want je citeert ook Thomas Bernard. Van rampen vinden ook plaats zonder dat je, er de hele tijd aan denkt. Ja. Ja. Het is, je kan het. Ik doe dat niet. Het is niet heel bewust. Het is niet een soort meditatie of mindfulness-achtige manoeuvre in mijn hoofd. Ja, niet zoals dat wegzweven. Nee, het is iets anders. Het is gewoon denken van, het zit daar. Het zit in mijn ooghoek. Maar daar is net iemand tegen een boom gereden. Maar ik hoef er niet naar te kijken de hele tijd. Het is sowieso nooit een prettig gezicht. Iemand tegen een boom is gereden. Nee, maar ook gewoon allerlei onzin en stoorzenders die komen. Wat voor mij het beste bewijs is dat ik het niet heb verdrongen of ontkend, maar dat het wel ergens is waar ik er niet de hele tijd mee bezig ben, is dat ik er niet over droom. Dus het houdt me ook niet, want vaak als er dingen je dwars zitten, die komen dan terug in een droom. Of in een halve nachtmerrie. Maar dat heb ik nooit. Ik heb wel eens van die dromen. Daarvoor zou ik die psycholoog weer moeten vragen hoe dat zit. Ik heb wel eens van die dromen dat ik tegen iemand zeg, maar je staat gewoon in de weg. Als je nu niet opzij gaat, dan sla ik erop. Dat soort dromen heb ik wel. En dan sla ik soms in mijn slaap echt, zegt mijn vrouw, dan echt het nachtkastje half onver, weet je wel, met een enorme vuistslag. Midden het is toch jammer dat die schoolpsycholoog niet door is gegaan. Ja, dat dacht ik ook. Toen, op die momenten denk ik dat wel eens. Maar dan denk ik, het zou toch wel heel erg kort door de bocht en van dik hout zaagt mijn planken zijn, als dan een psycholoog tegen mij zou zeggen, ja Herman, die gevechten die jij 's nachts voert, dat is het gevecht tegen je ziekte. Dan zou ik ook denken, nee, dan ga ik toch weer ergens anders. Liever zoek ik het liever zelf uit. Hoe is het met je schuldgevoel? Over? Ziek zijn. Schuldgevoel? Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Nee, je schrijft, ik huilde om de nieuwe werkelijkheid die ons leven was binnengedrongen. Met een nadruk op ons. Het spijt me, wilde ik zeggen. Het spijt me dat ik op deze manier roet in het eten gooi. Ja, dat heb ik echt zo gevoeld. En dat voel ik nu minder, omdat we er een... Dat gaat dan voornamelijk over mijn vrouw en zoon, over Amalia en Pablo. Dat ik denk, hé, daar kom ik met mijn gedoe. En moeten zij misschien straks voor me gaan zorgen en zo. En dan kan ik dit niet meer en kan ik dat niet meer. Dat zijn de eerste gedachten die opkwamen. Terwijl het toch allemaal zo leuk was. Nu is het inmiddels, is dat schuldgevoel een beetje weg. Omdat we gewend zijn aan de gewone gang van zaken. Dus dat die ziekte niet zo'n grote plek meer inneemt. En er gewoon is. En daarom hebben we het er ook heel openlijk over. En niet te vaak. Maar nu, dus net weer met die media-aandacht, kwam het ook voor hun ook wel weer een beetje terug. Komt er dan bij jou weer schuldgevoel boven? Ja, dan denk ik, god, dat ben ik met mijn... ik moest zo nodig een boek schrijven en dan worden jullie ook meegesleept. En moeten jullie ook op de foto en zo. Denken zij daar ook zo over? Nee. Want Pablo vindt het eigenlijk achteraf gezien heel leuk dat hij op mooie foto staat in een... In het magazine staat Ja. Aan de andere kant zeg je, het beste wat me ooit is overkomen. Ja, daar bedoelde ik datzelfde mee als met dat wat jij net vroeg over dat schuldgevoel. Dat ik dacht, het is fijn dat het mij overkomt. Dus misschien door de wet van de grote getallen overkomt het niet mijn naasten nu. Want ik ben al degene die, er is boven elke groep vrienden of gezin hangt de Damocles zwaard van een ramp die kan gebeuren. Opeens rijdt iemand zich dood of wordt door de bliksem getroffen. En toen dacht ik, nou, ik ben nu degene die door de bliksem... Dit is de ramp die ons nu is overkomen, dacht ik in het begin. Dus vertrouwend op de statistieken, ben jij de enige die aan de beurt is? Ja, ben ik degene die het op heeft gevangen. Voor hun ook. Maar hoe ziet dat zwaard eruit? Want inderdaad, boven elk gezin hangt een ongeluk. Ja. Maar jouw zwaard is misschien ook wel wat zichtbaarder. Ik bedoel, de kans dat jij gaat sterven aan prostaatkanker is aanzienlijk. Ja, maar de tijd weten we niet. Die is helemaal onbepaald geworden. Dus het was eerst meer zo'n prognose die ging over een paar jaar. En dan weliswaar ook met een andere prognose heb ik nooit durven vragen. Maar je kon ook nog wel 15 jaar leven ermee. Maar ik heb nooit gevraagd hoe die mensen eraan toe waren die de laatste 5 jaar van hun leven, weet je wel. Dus het gaat mij meer om het moment dat het allemaal nog kwaliteit heeft, hoe lang dat gaat duren. Ja, je beschrijft heel kort de aftakeling van je moeder. Hoe, dat gehavende lichaam en hoe alles zich terugtrekt op de paar vierkante meter. Ja. Ben je daar bang voor? Nou, dat is ook zoiets waarbij ik denk... Natuurlijk denk ik daar wel eens aan. Maar niet te lang. En denk ik alleen maar... Dat moeten we zien tegen die tijd dat het zover is. Ik wil niet... Juist, want je had het net over Thomas Bernhard. Die rampen die gebeuren ook zonder dat je over nadenkt. Dat zou ik wel rampzalig vinden, om het zomaar te noemen. En heel vervelend en verdrietig en alles. Maar dan denk ik, dat moeten we echt zien op het moment dat dat gaat beginnen. En daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Want het kan zijn dat ik een soort medisch wonder ben... die er toch nog heel lang mee uithoudt. Zitten we hier gewoon over 30 jaar weer? Over 30 jaar. Maar ik zei al tegen mijn bijzonder aardige specialist... zei ik bij zijn laatste bezoek, toen hij zei dat ik nu tot de buitencategorie... zei ik, nou, als ik er over 10 jaar nog ben, moet je me meenemen naar een congres. Als zo van iets van, dit is nog nooit vertoond. Dat vond hij ook wel. En dat is een beetje mijn gevoel nu, dat ik denk, alles is mogelijk. Ik kan morgen horen dat het wat korter wordt allemaal... maar ik kan ook overmorgen horen dat het nog weer langer... Het gaat zo'n beetje per half jaar... En tot die tijd is het gewoon een botsing in je ooghoek. Ja, het is iets wat ik... En zeker over de laatste fase denk ik helemaal niet. Daar denk ik helemaal niet over na. Want het kan ook nog zijn dat ik aan iets heel anders opeens... Dat ik zelf tegen die boom rij, zeg maar. En ben je bang voor de dood? Nee. Dat zeg ik ook weer zo stellig, hè? Maar dat is echt zo. Ik ben niet bang voor de dood. Ben je bang om vergeten te worden? Vergeten? Ja. Nee, dat hoop ik zelfs dat gebeurt. Nou, je schrijft over... Als je moeder is gestorven, dan schrijf je... Ik zou haar mijn hele leven lang met me meedragen, beloofde ik haar. Als een deel van mezelf, en aan die belofte heb ik me gehouden. Ja, inderdaad. Is ze er nog steeds op die manier? Ja. Ja, ook niet dagelijks, maar... Ik feliciteer haar wel met haar verjaardag. Hardloop ook. Zeg ik wel gefeliciteerd. Je bent vandaag jarig. Misschien ben je het zelf vergeten. En dan praat ik even met haar. Maar ze heeft geen graf. Ze is gewoon verstrooid na crematie. Dus er is ook geen plek om naartoe te gaan... waar ik een bloemetje neer kan leggen en zo. Is het fijn om haar bij je te dragen? Ja. Het is een heel goed gevoel. Omdat het is iets anders dan... foto's bekijken die op een schoorsteenmantel staan. Ik heb meer het gevoel, ik weet nog wie jij bent. En die foto's zouden alleen maar afleiden. Dus ik heb wel een doos, ook geen album, waar allemaal foto's in zitten. Maar die haal ik er maar heel zelden uit. Maar ik heb dus in huis geen foto's van mijn moeder. Niet nodig? Niet nodig. Ik heb het gevoel, de aanwezigheid is er op die manier beter. Net zoals je van... Iemand, nou dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar iemand waar je heel goed mee bent of waar je heel erg gesteld op bent, je ook niet de hele tijd in foto's herdenkt. Dan kijk je even op je mobiel van kijk hier waar we laatst uit eten. Leuk, hè? Oh ja, dat was het, ja. Ja. Maar dat is iets anders. Jij zegt, ik vind het prima om vergeten te worden. Ja. Ja, dat is ook een beetje. Dat is natuurlijk niet helemaal... Ik bedoel meer... Ik was ooit een interview met de Spaanse schrijver Eduardo Mendoza. Die heeft onder andere De Stad der Wonderen geschreven. Die is 10 jaar ouder dan ik. Ik heb hem ook wel eens ontmoet. En die zei, kreeg een interviewvraag voor de tv. Wat hoopt u dat er met uw boeken zal gebeuren na uw dood? En toen zei ze, ik hoop dat ze net zo snel vergeten zullen worden als ik zelf. En toen dacht ik, dit is de beste uitspraak die ik ooit heb gehoord over dit hele thema. Over die schrijvers die maar zeggen, het zijn mijn kinderen en ze moeten voortleven. En natuurlijk, je kan er bovendien geen enkele invloed op uitoefenen. En er zit wel iets in om te verdwijnen. En dan bedoel ik dus, ik denk dat mijn zoon zich mij wel zal herinneren. Zolang hij leeft. Dat is het probleem niet, maar allerlei andere mensen misschien minder of niet. Je hoeft niet per se in hun hoofd te zitten. Nee, echt niet. En je boeken ook niet. Nee, die boeken ook niet. Dan denk ik van, ja, dat maakt mij dat nou uit wat er met die boeken gebeurt. Als voor ik... wie heb je die boeken geschreven? Voor wie? Voor ja. Die? Ja, maar voor de bezigheid? Omdat je het zo lekker vindt om, één uur dat het gaat... Er komt gewoon iets naar boven borrelen, een idee... en dan denk ik, dat is zonde om hier niks mee te doen. Zo begint het gewoon. Dat is de eerste vonk. En dan is er een hele lange periode... die kan van een jaar tot een paar jaar duren... waarin ik dus zelf denk, ik ben toch wel heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Net zoals iemand die naar een serie kijkt en denkt van... toch nog een stukje van de volgende aflevering kijken of gaan we al naar bed. En zo zit ik te schrijven, dat ik denk, ik ben benieuwd hoe het morgen verder gaat. En ik blijf zeker zo lang in leven tot ik dit boek af heb. Want ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. En dat is een soort, het geeft een soort extra vitaliteit... waarbij je denkt, zolang het boek niet af is... hebben wij ook niet het recht om er tussenuit te knijpen. Geeft dat ook vertrouwen? Werkt het echt zo? Ja, volgens mij wel. Ja. En misschien niet per se voor iemand die ziek is... maar ik hoorde zo... Hoe heet hij nou? Ik kan even... Arnone... Die Italiaanse schrijver Starnone... waar wordt gezegd dat hij Elena Ferrante is... Die zei iets zo ongeveer, maar die is dus al achter in de 70. En dat is bij hem pure ouderdom. En die zegt, ja, elke keer als ik aan een boek begin... ik schrijf niet zulke dikke boeken... daar doe ik dan ongeveer 2 jaar over. Dus dan weet ik gewoon, die 2 jaar blijf ik in ieder geval nog leven. Want ik kan het niet halverwege mee ophouden. Of ik moet gewoon weten hoe het eindigt. En dus je bent nu ook weer met zo'n boek bezig? Ja, ja. Ik heb er alweer een. De volgende is alweer bijna af. Dat komt omdat deze ook een tijdje gelegen heeft. En er moest nog aan gesleuteld worden en zo. Zoals die dingen gaan. Maar ik ga, hè? Zoals die dingen gaan. Ja, zoals dat gaat. Maar ik ben niet een workaholic. Maar ik ben wel altijd daarmee bezig. Heb je het leven onder de knie? Onder de knie? Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel het idee dat ik het niet zo verkeerd doe. Maar het echt onder de knie, want er zijn toch ook wel onverwachte dingen die mij ook wel uit mijn balans brengen. Dan ga jij vragen welke dingen dan, maar dat weet, ik weet niet meteen een voorbeeld. Ik wilde gewoon vragen, maar hoort dat er niet gewoon bij? Wat hoort er? Dat er dingen zijn die je uit balans brengen. Ja, natuurlijk. Nee, zo zie ik het ook wel. En ik ben ook wel slecht gehumeurd een halve dag. En ik durf zelfs wel te zeggen dat ik ook wel... depressief ben. Maar dat duurt ook niet langer dan 2 dagen. Dat weet ik gewoon. Sombere buien. Sombere buien. Je mag het dan volgens mij ook niet echt depressief noemen. Je moet gewoon zeggen, je hebt sombere buien. En dan voel ik die aankomen. Maar op de bijsluiter van mijn medicijnen kun je ook lezen... Daar sombere staat buien. Op, nee, staat veel mooier. Bekende stemmingswisselingen. Nou, dan weet je het wel. Ja. Maar de euforische kant van die pillen heb ik nooit meegemaakt. Het is meer dat ik een beetje naar beneden ga. En dan zit ik tegelijkertijd, denk ik... Hè, ik weet niet eens of ik dit zelf ben. Misschien zijn het alleen maar die pillen die me dwars zitten. Maar ik zou nooit denken... nou, dan neem ik maar een Prozac-pilletje om dat tegen te gaan. Ik denk, nee, je moet het maar gewoon ondergaan wat het is. En ik ken iemand anders die medicijnen ook heeft gehad. Die zei ook van, ja, je wordt gewoon zwaarmoedig. Dat vond ik wel een mooi woord. Je bent periode, ben je zwaarmoedig. Maar gelukkig maar 2 dagen. Ja, inderdaad. Niet zo lang. Dankjewel, Herman. Oké, graag gedaan. Het boek Ga je erover schrijven van mijn gast van vannacht, Herman Koch, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus alle afleveringen, ook deze, zijn terug te luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is beeldend kunstenaar David Baden mijn gast. En met hem ga ik onder andere in gesprek over zijn tentoonstelling Levenslang, 10 jaar David Baden in Heerlen. Nog een mooie nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, zit van der Lien.